Zo, jij hebt er weer zin in? Tja, ik zou het voor geen goud willen missen met training. Zeker bodybuilding. Bedoel je gewichtentraining, karate of judo? Trouwens, voor vrouwen zoals jij is het jazzdance, ballet en bodyweight. Eigenlijk van alles om lekker met je lichaam bezig te zijn. Sport en fitness vanaf 4 jaar bij Harry Mühlbauer. U weet nu wel waarom. Alle trainingen vinden plaats onder leiding van een erkend rijksgediplomeerde sportleraar. Harry Mühlbauer Sport en Fitness Center, Semijnstraat 6 tot 8 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 18 5 41.